है किसी की जरूरत नहीं, ख्वाहिश बनना चाहती हूँ। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, लेकिन सुकून का जजीरा मिल न पाए। वे की करा, वे की करा, एक बार को तजल्ली तो दिखा दे, झूठी सही मगर तसल्ली तो दिला दे। वे की करा, वे की करा, राधण दे यार बुलया, सुन ले पुकार बुलया, के पार बुलिया परवर दिगार बुलिया, हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा। मैं काबुल से लिपटी तितली की तरह मुहाजिर हूँ, एक पल को ठहरूं पल में उड़ जाऊं। वे मैं ता हूँ पगडंडी लबदी है जोरा जन्नत की, जहाँ मैं साथ मुड़ जाऊं। तेरे कारवां में शामिल होना चाहूं, कमियां तराश के मैं काबिल होना चाहूं। वे की करा, वे की करा, राधण दे यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा, तेरा मुकाम कमले सरहद के पार बुलिया, परवरदिगार बुलिया, हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा। सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ